Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Cemil, bu hafta tam bir Melodic Hard Rock programı oluyor. Geçen programımızda oldukça güzel bir cover programı yapmıştık. Evet. Yani gerçekten çaldığımız hem müzisyenler hem de parçalar birbirinden güzeldi. Şimdi de yaptığımız program Melodic Hard Rock veyahut da American Oriented Rock türünün hem çok iyi tanınan grupları, bunların yanında da yeni gruplar da var. Hepsi gerçekten herhalde bir programa toplayabileceğimiz bu tarzda en kaliteli gruplar diyebiliriz. Örneğin birincisi Diamond Dawn, İsveçli bir grup. Diamond Dawn çok da yeniler, 2011'de kurulmuşlar. Evet, evet, evet, çok yeniler. Yani Reinventions diye bir Vigilius bir albüm yapmıştı ve Vigilius gerçekten Frontiers'in, bizim meşhur İtalyan şirketi Frontiers'in, hani böyle büyük bir atak olarak American Oriented Rock'ta çıkardığı bir gruptu. Fakat yürümedi Vigilius ve resmen tam anlamıyla flop, hiçbir yerde duyamadık kadını. Ama bu dönemde Melodic Hard Rock zaten biraz düşüşte değil mi? Evet, özellikle Frontiers de zaten bunun farkında, dediğin gibi değişik şeyler yapıyor. Şimdi ben Diamond Dawn'u yeni bir ata olarak görüyorum Frontiers'in. Yani gerçekten American Oriented Rock'ta ve 80'lerin Melodic Rock'ında yeni bir atak Diamond Dawn. Çünkü gerçekten çok şey bir proje. Sence bu. Sence tutar mı? Güzel. Şimdi onunla konuşmaya başlayalım. Yani ben şimdi son dönemde hard rock, yani modern hard rock, heavy metal çok baskın albümler çıkartıyorlar. Hem de böyle yani arka arkaya çok iyi albümler çıkıyor. Değişik değişik projeler çıkıyor. Yeni gruplar çok iyi. Yeni gruplar var. Evet, ve yani işte eski gruplar da iyi albümler çıkartıyor. O yüzden yani son dönem dediğimde bir senedir. Geçen sene de Melodic Hard Rock çok iyi albümler çok çıkardı. Iyi albümler ama çıktı. Bu sene 2013'te duruldular. İşte bu zaten ben de tam böyle hani sanki aklımdakileri söylüyorsun. Dediğin gibi bir satürasyon söz konusu şu 90'lara anda sektörde. 90'lara döndük sayılmaz mı? Mesela 90'larda da Melodic Hard Rock'la başladı, sonra heavy metal heavy metal'e geçti. Ve hard rock'a geçmemiş miydi? Aynen, aynen. Şimdi sanki öyle olmuyor mu? Şimdi şey kalitesinde, 90'lar kalitesinde metal veyahut da hard rock'ın sert tarafını daha tam yakalayabilmiş yok, değiliz. Evet, ama evet. Çok çok kaliteli, senin de dediğin gibi American Oriented Rock grupları var etrafta. 2013 zayıf başlamıştı American Oriented Rock'ta. Birkaç tane melodic hard rock veyahut da hard rock'ın hani metale kayan takımından iyi şeyler duymuştuk. Şimdi Diamond Dawn, ben bunu düşünüyorum. Frontiers'in bir şekilde American Oriented Rock'taki o zayıf tarafını bu yılın doldurmaya çalıştığı bir grup olacak. Çünkü şimdi bu öyle bir şey ki, kabul edelim, 80'lerin o hani pump rock denilen o melodic rock, hani stadyum rock'ı dediğimiz tarz, survivor tarzı, bir Scandi American Oriented Rock, yani Skandinav ülkelerinden işte Heat var, ondan sonra Dynasty var. Yeni bir tarz yarattı bu tipler. Yani bir yandan o Survivor'ın tarzını aldılar, bir yandan o İskandinav öğelerini aldılar ve bunu bir şekilde birleştirdiler. Şimdi Diamond Dawn bunu yeni bir noktaya taşımaya çalışıyor bence. Evet. Arkasında da tabii Frontiers gibi büyük bir şirketle. Bu ne kadar başarılı Frontiers olur? Frontiers büyük bir şirket ama prodüksiyonları büyük değil, biliyorsun. Yani çok iyi dağıtıcı, çok iyi destekliyor. Hani gerçekten hani arada derede kalmış grupları destekliyor. Doğrusun. Ama prodüksiyon maliyeti olarak desteği çok sınırlı. Jenerik prodüksiyon diyorum ben, evet, bunlara. Aynen. Yani şimdi esasında onun birazcık şeyini de, adını söyle, yapısını da bana Almanya'daki tanıştığım prodüktör hanım da biraz anlattı. Yani olayı şey diyor. Yani şeyin hazır olacak, şarkıların hazır olacak. Yani gerçekten şarkıların Frontiers gibi büyük şirketlere artık neredeyse son haliyle eline verilecek. Ya adam herhangi bir şekilde seni iyi bir stüdyoya sokup, iyi bir prodüktörle çalıştırıp, ondan sonra efendim onu parlatıp, şey yapıp, adını söyle, kendi kafasındaki şekle getirip prodükte etmekten çok, işte benim kafamda şu anda bu var, buna benzeyen bir grup geldiğinde onu şu şekilde pazarlarım diye düşünüyor. işte Frontiers'deki şey de bu. Şu anda anladığım kadarıyla Diamond Dawn oraya cuk oturmuş bir İsveçli grup. Evet, aynen. Şimdi İsveçli dememin nedeni İskandinav. Çünkü bu adamların müziğe yaklaşımları artık bunu yıllardır söylüyoruz. Yani bizim de kafamızda oturdu. Hani Agene İsveçli, Agene İsveçli, Agene İsveçli. Bunlar da Göteborg'dan gene bir İsveçli grup. Ve şey işte dengesini yakalıyorlar. Melodic Hard Rock 80'lerin pomp rock'ındaki bu İskandinav şeyini Treat, Heat, Dynasty'nin yakaladığı. Ama bunun yanında bir de bizim Amerikalılar var işte öbür tarafta Geoffrey'a, Survivor'ın da bir şekilde temelini attığı bu şey de yeni bir şey. Ha tutar mı? En başa dönelim. Yaklaşık 5 dakikadır konuşuyorum ilk sorun. Tutmaz. Tutmaz. Ben sana söyleyeyim. Tutmaz. Yani tutmaz, şöyle tutmaz. Yani çünkü gerçekten bu senin benim gibi adam alıp bunu biz başka bir kulakla dinlemeye çalışıyoruz. Çünkü aynen. Artık bilmem ne kaç yıldır bu programı yapıyoruz. Artık dinlediğimiz kaçıncı grup bilmiyoruz. Birazcık daha şey bir kulakla dinliyoruz. Dikkatli bir kulakla dinliyoruz. Ama yani. Cımbızla çekiyoruz içinden. Yani genel dinleyici bu kadar cımbızlı mı? Kim Diamond Dawn'u bilmem ne kaç grubun arasından Frontiers'in şeyini alır. Bir de grubun ismi falan da çok kötü yani pazarlama açısından. Yani, şimdi yani hani birazcık daha şey bir akılda kalıcı evet. Olması lazım falan fıstık. Çünkü bunlar yani şu dertten söylüyorum. Melodic Hard Rock grupları popüler hard rock'tır. Yani hard rock müziği içerisindeki en popüler kanaldır. Yani çok akılda kalıcı melodiler bulacaksın. İşte çok aynen. Şey ismin çok akılda kalacak. Adam hatırlayacak. Çok iyi bir solist olacak. Solistin sesi çok parlayacak. Gitaristin efenişer olacak. İyi bir soloyu araya koyacak. Aynen. İnanılmaz güzel hooklar bulacaksın. İnanılmaz güzel riffler bulacaksın. Ya ve bunlar da eksik değiller ama. Yo var var. Yani ama hiç şey. Fena bir grup değil bu. Evet, yani Frontiers evet. Ya o prodükte etmiş. Yani gerçekten elekte yukarıda kalmış büyük taşlardan yani. Biri. Yani şimdi şey de yapmayalım. Haklarını yemeyelim de. Senin de dediğin gibi yani bunu daha önce dinledik. Yani bu bizim şeyde CD player'da bir ay belki kalır. Arada bir çalınır. Benim ya, evde bunun dalın. Gibi 100 tane var. İşte, ne yazık 100 ki. Grup bu, var. Bunu söylediğin zaman zaten olay duruyor biraz. Aynen. Ama kaliteli. Mesela Hono diye bir grup dinlettim sana evet. Buraya gelmeden hı-hı. önce. Hı-hı. İsveçliler diye tahmin ediyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Onu zaten önümüzdeki programlarda çalarız. O mesela, işte o çok değişik bir şey. Anladın o. mı? Yani Morinek olmayı evet, başarmış evet. mesela. Queen'e benziyor, ona benziyor, evet, buna benziyor ama bildiğin evet. hard rock. Evet. Melodik hard rock aslında evet, baktığımızda. Yani dediğin gibi orada hem müzikte tabii yani şey onu dediğin gibi programda konuşalım ama Morinek olmak önemli. Değişik bir hava. Yani şu anda ne kadar değişik dedirtti bize. Aynen. O açıdan yani otururuz. Hem gitaristin çalımı tabii, hem vokalin. Vokal çok farklı orada. Ama müzik de farklı. Müziğin o şeyi de farklı. Adını söyle besteler de farklı. Yani uzun zamandır dinlemediğim şey. Veyahut da farklı değil ama şu anda bize çok farklı aynen, geliyor. Çünkü aynen. Şeyi kırdı. Tek düzeliği kırdı. Evet. Neyse Diamond Dawn'la bir programımıza girelim. Zaten dinleyenlerimiz de demek istediklerimizi anlayacaktır. Çünkü Overdrive'dan Take Me Higher evet. şarkısı gerçekten bu tarzın çok çok iyi örneklerinden biri. Ama sürüde bir evet. Koyun şeklinde sayılabilir. Olsun koyunlar ileride lazım oluyor biliyorsun. Veyahut da arada sırada gece uykuya dalmak için sayarken evet. Gerekiyorlar. İyi hadi dinleyelim. Diamond Dawn'dan Take Me Higher. Evet, güzel bir American Oriented Rock şarkısıyla programa girdik. Şimdi çok çok iyi bir American Oriented Rock grubu. Evet, bu baba artık. Babalar, baba. Evet. Ya, 1984 ile 95 arasında Indiscreet, Take It Out, Taking Into The Streets. Yani gerçekten bunlar, Aphrodisiac da var 92'de. Gerçekten çok çok güzel şarkılar. Özellikle 1989'daki Tough It Out bayağı ses getirmişti FM'in. İngiliz grup ve artık hem FM'den hem Overland'den hem The Ladder'dan hem Shadowman'den programımıza bilmem ne kaç kere konuk olmuş. Steve Overland de grubun vokalisti, gitaristi. Basçı Merv Goldsworthy ile beraber 2007'de kurdukları, tekrar kurdukları FM'i devam ettiriyorlar 2013'teki Rockville'le. Şimdi Rockville albümü bağışlarla finanse edilmiş bir albüm. Ve Rockville esasında ilk başta iki albüm olarak yayınlanmış. Fakat o kadar ilgi olmuş ki albümün her iki tarafına, yani, tarafına da her iki CD'sine de diyelim. Son derece hani olaydan yararlanalım şeklinde Rockville ve Rockville 2 olarak birbirinden ayrılarak şu anda tekrar pazarlanıyor. Yani bunu da bir şey olarak, anekdot olarak belirtelim. Yani dikkatli olun. Bu programda ben Rockville'i dinledim, çok beğendim deyip de Rockville 2'yi bir şekilde satın almayın. Yani Rockville'den çalıyoruz. Albümden çalıyoruz. Tough Love. Bu şarkı ne deriz? Steve Overland'in harika vokalist. Yani bu adam gerçekten Shadowman'de zaten benim gönlümü fethetmişti. Evet, evet. FM'den de hatırlıyorduk. Bunun dışında yani arkada tabii çok çok güzel bir prodüksiyon var. Yani bunlar iyi mix edilmiş artık, yani bu tarzda ne gerekiyorsa yapılmış. Yapılmış. Yani ben burada hani şurası eğri burası doğru diyebileceğim bir şey yok. American Oriented Rock'ın birazcık da hani groovy bir blues tarzı da var. Biraz blues rock, hani biliyorsun zaten. Zaten Amerikan müziği olmazsa bu olmaz yani. Aynen. Bu Amerikan müziği zaten devam ettiriyorlar. Saf Amerikan bunu. Müziğinde yani, olmaz. Şey dedi, olmaz mı? Yani onsuz olmuyor. 80'lerde ki gruplar 2000'lerde tekrar toplandıklarında o esas tınlarını devam ettirmek istediklerinde her zaman o blues tarafını yanında taşıyorlar. Çünkü onlara değişik havayı veren her zaman o oluyor. Aynen. 2000'lerde yeni jenerasyon o havayı pek yakalayamıyor. Zaten o zaman başlıyoruz işte American Oriented Rock'ın Skandi tarafı, İtalyan tarafı, kıta Avrupa tarafı diye böyle kendi kendimize isimler bulmaya başlıyoruz. Ama bu adamlar... Ama beni çok yani gerçekten hani şaşırtan nokta, yani bu grupların 80'deki gibi albüm yapmaları ve aynı kaliteyi yakalamaları nasıl beceriyorlar? Demek ki işte onu şeyle de konuşmuştuk. Ya nasıl değişmezsin hani, mesela? Hani hatırlar mısın? Ta ilk şeye götürdün beni. İlk İlattan önceye götürdün beni der gibi konuşuyor. O kadar yaşlı değilim ben be. Yok. İlk röportaja gittik. Hani Holmar Abel'le konuşmuştuk. Evet. O yaşlı. Ya bizim yaşımızda canım. Ve hatta en azından benim yaşımda. İşte o 1900... Sana da yaşlı diyorum o zaman. Tamam, yaşlıyız. Zaten şey yapmıyorum. Fazla alttan almıyorum. 80'lerde gerçekten müziği en yoğun dinlediğim dönem. Yani o nedenle ben kısa şekilde... pantolonla dolaşıyordum 80'lerde be. Neyse sen arada farkı 90'larda kafa olmuşsun. Her neyse, Holmar Abel de söylemişti. Demişti ki yani bu insanın içinden gelen bir şey. Bu 1980'de, 90'da, 2000'de fark etmiyor. Evet yani, evet katılıyorum. Bir şekilde bunlar yazıyor. Yazıyorlar abi aynen, yani. Aynen. Aynı ruhla aynı yani şeyle işte yazıyorlar. Yani işte en basitinden Jimi Hendrix gibi gitar çalan işte Slash var hani bildiğimiz, yani işte adamdan 30 sene sonra çıkıp aynı ruhla çalabiliyor. Aynı ruhla ve o şey dediğim yani gibi. Yani bu tamamen hani doğuştan gelen bir ruhun var. Yatkınlığın var o müziğe karşı. Onu sergiliyorsun. Evet. Ondan çok kopmuyorsun zaten. Evet. Yani bir gitaristin kendi tarzının dışında şeyler yaptığını... Gerçi duyduk birkaç tane gitaristten ama yine de hani... Çok ciddi sapmalar bu, görmüyorsun evet, dediğin gibi. Yıllar i̇şte içerisinde Joe bile... Joe Bonham masalardan tut bu yeni adamlarda, yani yeni bir ruh diyorsun. Kökende o ama var. Kökende dediğin gibi hepsi bir... Yani. İşte FM'de yani Rockville albümü gerçekten yani 2010'daki Metropolis'le karşılaştırdığımda... Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Aynı kalitede. Evet, yani sanki hani 80'lerde yazdılar parçaları da. Aynen. Tekrar kaydedip yeniden piyasaya sürdüler gibi hissediyorum ben. Ya, öyle bir sürü proje oldu 2000'lerin ortasında. Evet. Hani 1980'lerden bugüne yetiştirilen. Ama, dedikodu da yapayım. Hazır. Yap bakalım. Bon Jovi şu programda çaldıklarımız gibi bir albüm yapmadı 2003'te yapmadı, bize. Yapmadı doğru. Yani çok belki kötü yapmak bir istemedi. Albüm. Belki şey oldu ama yani çok iyi bir albüm beklerken gerçekten çok sıradan bir albüm bulduk. Ben Bon Jovi'yi dinleyemedim yani. Gerçekten kabul ediyorum. Dinlemedim ya, ben de. Yani evet. Dinleyemedim. Ben denedim. Ben dinlemedim. Dinleyemedim. Birkaç parçadan sonra bıraktım diyorsun. Evet, istersen FM'le devam edelim çünkü bu programda gerçekten şarkılar evet. Hem birbiriyle çok güzel bir bütünlük var ve programda. Çenemizde düşürtmeyip. Ve çenemizde düşürtmeyip çalalım. O zaman Rockville'den 2013 yılındaki albümlerinden Tough Love'da parçaların adı. We'll be right back. Evet, FM gene döktürmüş, harika bir kayıt. Aynen. Yani gerçekten 2013'te sıkı albümler geldi. Şeye üzülüyorum bir yandan da, Firefest'e üzülüyorum. Firefest'te şey topladılar, örneğin cuma gününe daha sert grupları topladılar. Cumartesi pazarda eski Avaraj ben, grupları topladılar. Yani eskiden ya. Eskiden şey yapmış, adını söyle, albüm diyorum, festivale katılmış grupları tekrar bir şekilde paketleyip sundular. Yani acayip bozuldum 10. yıl şerefine diye. Gitmezsin bu yani, sene yok artık. Yok, gitmiyorum, hayır. Evet. Yani yerimi de Diren ayırtmıştım. Cemil Diren. Yerimi de ayırtmıştım. Yani direniyoruz abi. Vallahi gitmiyorum bu sene. Ne yalan. Yani örneğin şu FM, Vega, yani bu adamlar tabii. Sıradaki yani çalacağımız grup, bunlar olmalıydı bence bu senenin kesinlikle katılıyorum festivalinde yani. Ama yoklar. Evet, Vega 2009 yılında kurulmuş bir İngiliz hard rock grubu. 2010'daki Kiss of Life'da bayağı ses getirmişti, yani hoşa gitmişti. Ondan sonra plak şirketleriyle ayrıldılar ve 2013'teki What the Hell albümü Universal'le çıktı, Spine Farm alt koluyla. Yani Universal'in bir şekilde dikkatini sonuçta çektiler ve gerçekten Nick Workman bence grubun en sağlam elemanlarından biri, vokalist. Toby Hitchcock'un sıkı izleyicilerinden veyahut da protejelerinden biri diyeyim. Çünkü bu ses çok özel bir ses bence. Özellikle melodik hard rock ve 80'lerin o pomp rock'ına gerçekten çok uyan bir ses. Pek kolay çıkmıyor ve Vega'nın solisti de gerçekten iyi bir örnek. Bu albümde de örneğin biz White Knuckle Ride'ı seçtik. White evet. Knuckle Ride'da yani tamam, klavyesiymiş, ritim section'ıymış. Gerçekten müzisyenler işlerini çok çok iyi beceriyorlar ama vokal hep bir yukarıda. Tabii ki. Hatta senle bu albümü dinlerken de ya bu adam kimin sesi kime benziyor, işte Whitfield Crane'e benzettik. Ondan sonra gittik öbür tarafta işte Toto'nun bir dönem yaptığı müzik. Evet evet. Onun vokalisti. Ama bu parça, çalacağımız parça Ugly Kid Joe'ya çok Ugly benziyor. Ugly Kid Joe'nun hatta evet, bir parçasını da andırıyor. Evet yani. Evet evet. Yani dediğin gibi ilk albümlerinden, o Everything About You'nun olduğu evet. albümden, albümün adını hatırlayamıyorum. Birkaç tane şarkı gerçekten White Knuckle Ride'a acayip benziyor. Tabii yani şimdi bu çok özel. Aman Allah'ım ne kadar müthiş. Yani beni yerimden etti. Ama bunlar işte gelecek vaat eden gruplar. Ha, yani gittikçe bir üstüne koyarak giden bir grup. Evet. Yani Gotthard, işte Dokken, ondan sonra hatta birazcık daha iddialı konuşayım. Eğer birazcık daha pişerlerse bir Bon Jovi, bir Def Leppard düzeyine ulaşabilecek. Ulaşabilir gruplar. Mi? İşte artık gruplar yani, Bon Jovi, Def Leppard, Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith, Led Zeppelin, Deep Purple olabilirler mi? Bitti program. Yok yani zaten bu, bundan işte, sonra şimdi ben şöyle söyleyeyim. Gidiyorum. Hayır. Çok kısa konuşacağım gerçekten. Vega'nın birinci albümünden ikinci albümüne gösterdiği ilerleme. Bon Jovi'nin saydığımız bütün bu grupların ikinci albümden sonraki gösterdikleri ilerlemeyle kıyaslanmış. Kafa kafaya giderse olur. Ama öyle bir ortam var mı? Öyle bir müzik dünyası var mı? Vega'da o kapasite var mı? İşte bunlar da diğer sorular. Bilmiyorum ki. Ama birden ikiye zıplayış iyi Vega'da. Mesela yani büyük gruplara baktığımızda Deep Purple, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Aerosmith, işte AC/DC ilk albümleriyle bir kere yıktılar ortalığı. Yani öyle ilk albümler çıkardılar ki Iron Maiden haricinde. AC/DC'nin de belki ilk albümü biraz. AC/DC başlarda birazcık daha yumuşak şey yani evet. Yumuşak diyeyim. Yani Avustralya'da çıkmış olmasından evet, dolayı evet. Çok izoleydi. Bölgeye sebebiyle evet. Iron Maiden de yeni bir müzik tarzı çıktığı Iron için. Iron Maiden'da da solist değişikliği. Aynen. Ben Paul Di'Anno faktörü diyorum. Yani Paul Di'Anno'yla bu başarıyı hayatta ulaşamazlar. Ama mesela Guns N' Roses'un ilk albümü yıktı. Led Zeppelin 1. Guns N' Roses çok özel. Led Zeppelin 1. Led Zeppelin evet. Deep Purple. Led Zeppelin, Deep Purple. Rainbow. Deep Purple. Bilmem ne. Yani. Rainbow sayarız. Zaten şey hani dediğin gibi. Doors, Beatles. Bunlar da çok iyi Black albümler. Sabbath. Black Sabbath. Yani en baştan. 13 olmasa yani, da ilk albümü iyiydi. Evet. İlk albüm ikincisi de. Yani işte Vega bu şeyi, bu adamların trendini yakalayıp bir şekilde yürüme trendini yakalayabilirse neden olmasın yani. Ama ne şu andaki ortam ne de yani Vega'nın yaptığı müzik tarzı böyle bir zıplamaya şey yapmaz. Evet, katılıyorum. Neyse. What the Hell albümü, evet. Ve White Knuckle Ride gerçekten programımızın güzel parçalarından biri. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim. Daha sonra da Paris geliyor. O da sıkı bir parçayla devam edeceğiz. Where I wanna be, I'm all out of sympathy. It's a true, I lied through it all, but at least I tried with you and I. We're gonna be alright. Save the day, sacrifice the night. Right, we gotta stay alive. Lead the way, out of my mind tonight. Güzel bir gitar, evet. Distorsiyonuyla. Şimdi bak, sırada Paris var. Paris esasında ilginç bir grup. Şöyle bir ilginç bir grup. Esasında Paris adı da üstünde Fransız. Evet. Fakat arkasındaki kadro. Paris aslında. Paris. Evet. Paris. İşte ben Paris, Amerikalı Paris. Her türlü söyleniyor. Doğrusu Paris. Fakat ben Paris diyeceğim çünkü gerçekten Paris diyemiyorum. Ben de sırf kıllık olsun diye söylüyorum. Kıllık olsun dediğin yer farkındayım. İki tane Fransız arkadaş. Yıllardır biz kardeşim ortaokuldan beri beraber müzik yapıyoruz da bir türlü albüm çıkaramamıştık. Elimizde de kaliteli şarkılar vardı, bu işi nasıl yaparız diye. Ortalıkta dolaşırken belli Alessandro Del Vecchio'ya rastlamışlar. Cemil, biz de bunları dönmeyelim. Vallahi. 60 yaşında albüm çıkartıp biz yıllardır vallahi birlikte. Alessandro Del Vecchio elimizden tutacaksa 60'ı bile beklemeyelim, şimdiden yollayalım. Gerçekten Alessandro Del Vecchio'nun da elinde yani gerçekten çok çok iyi müzisyenler var. Bu Alessandro Mori ve Anna Portolupi'yi ben bu tipleri... Evet, daha evet. Geçen sene Lionville'le ve Mitch Mello'yla şeyde Firefest'te seyrettim. Gerçekten çok başarılı. Newman falan da back vocal yapmış. Steve Newman'ı da yani. Demişler kardeşim biz seni de tanıyoruz gel. Bunların hepsi kanka ya. Yani gerçekten atla gel şuna vokal yap veyahut da stüdyona gir abi şuna bir back vokal yap bize yolla internetten aynen, diye. Aynen, yani aynen. Zaten öyle oldu. Yani bu ikilinin arkasında müthiş bir kadro var. Gerçekten bu işin babaları var şu anda. Zaten bu Paris ya da Paris. Peki. Ben Paris diyeceğim. Peki. Yani klasik melodik hard rock. Bundan bu evet. Programda çaldığımız en klasik. En klasik evet, melodik rock. Çünkü Alessandro Del Vecchio bu tarafını, müziğin bu aynen. Kısmını resmen domine etti adam tek başına. Hem domine etti. Hem de baktığımızda aslında biz bunu seviyoruz. Evet. Diğerlerini yani beğeniyorum hani ne güzel klavyeler kullanmışlar, ne güzel kayıt yapmışlar. Ama hep bilinçaltımda şey var. Ya bu cilalı bir müzik diğerlerine karşı. Şimdi önceki gruplara laf söylüyorum ama çok iyi yani iyi albümler çaldık ama baktığımızda hani cilalı belli yani parlatılmış taşın üstü bayağı güzel ışıldıyor. Ama bu saf. Evet. Bunu duydun. Rick Springfield yapardı bu tip müzik. Hani hatırlarsın gacır gacır evet, böyle evet. yani şeyle. Yani o konuda sana katılıyorum. İşte yani ben de şey düşünüyorum hep yani hani aklıma geldikçe yani cilalı bir taşı mı alırsın yoksa üstü böyle artık eskimiş şey olmuş ama daha hani abi, ağırdır, tamamen, daha güzeldir. Tamamen o günkü moduma bakar. Vallahi cilalıyı da öyle bir dinlerim ki evire çevire. Yani eğer ama ben yani, hep saf müziğe doğru şeyim var. Ama cilalıyı suda çok kolay kaydırıyorsun. Evet. O nedenle de çok kolay denize gidiyor. Bu tipleri fazla denize atmıyorsun. Aynen. Bunlar böyle etrafında duruyorlar arada bir elini alıp bugün da sonra betimlemelerle dolu bir program. Bir, evet vallahi yani çok romantik. Çok edebisin Cemil. Evet. Neyse yani Paris'te o açıdan haklısın. Gerçekten daha hani yani. American Oriented Rock, Hard Rock'ın, Stadium Rock'ın iyi örneklerinden biri bu nedenle. Daha önceki örneklerin yanında daha şey kalıyor. Bu gitar müziği abi budur yani. Hani baktığımızda gitarın oluşturduğu tabii. Sade tonlarla oluşan bir müzik. Diğerleri daha böyle klavyeler, şeyler, efektler. Cilalı taş devri onlar. Evet. Dinleyelim. Biz yontmadan başlayalım. Yontma taştan Paris'i dinliyoruz. Only One Life, Dancing on the Edge'de parçaların adı. Oh, Evet, tipik hard rock'tan şimdi tipik blues rock'a geçelim. Grup herhalde bir kere daha bu ülkeden başka grup çalamayız. Programın değil tarihi mi? Yetmez herhalde. Ben bu ülkeden bir grup çalacağımızı hayatta düşünemezdim. Lüksemburg'dan. Michael Shepherd Band. Evet. Hem de blues'un babası. Ve yani öyle de bir albüm yapmışlar ki arkadaşlar, dediğin gibi yani bunlar Amerikalıdır kesin diyorsun. Yani Lynyrd Skynyrd böyle hani şey Güney Amerika'dan hani Mississippi'den veyahut da işte ne bileyim atıyorum bu yani Florida'dan belki de Texas'tan çıkmışlardır diye düşündüğüm ya, grup Lüksemburg'dan. Tandır'a da benzettim ben ama. Tamam biraz. İşte Tandır'ı. O şey de var dediğin gibi daha parlak tarafı evet, yani evet. Journey, Whitesnake, Thunder tarzı aynen. O bir şey de var. Yani çünkü adamlar onu da bir şekilde adını söyle o müziğin içine sokmuşlar. 2002'den beri müzik yapan bir grup bu. Yani 15 yıldır turluyorlar. Evet. Arkadaşlar hep beraber ve 2002'de de Michael Shepherd Band adıyla grup kurulmuş. Gutter'da açmışlar. Yani ilginç ya adamların hikayeleri. Yani boş adamlar olmadıkları belli. Yıllardır, alaylılar. Aynen. Yıllardır beraber çalmanın da verdiği şeyle. 15 yıl beraber çal. Çok oturaklı. Son 11 yılını bir grup evet. altında. Zaten şey, yani bak hani dinlediğimiz grupları bu. Programda dinlediğimiz gruplara bak. İlk gruplar mesela daha stüdyo albümü yaptılar. Evet. Yani girmişler stüdyoda parçalar oluşturmuşlar. Sonra işte hani canlı olarak çalacaklar. Aynen. Belli. Hani en son çaldığımız bir önceki grup albümüydü. Bu da grup albümü. Belli. Yani bunlar oturmuşlar stüdyoda parçaları yapmışlar. Sonra kayıda girip kesinlikle. Kaydetmişler. Hani kesinlikle. Parça o kadar belli ki stüdyoda yapılıyor. O kadar oturaklı ki. Oturaklı dediğin gibi. Yani. Hiçbir tarafı şey değil. Aynen öyle. Sallanmıyor. O sallanmıyor. Yani. Aynen. Evet, yani. Aynen. Ne vokal sallanıyor ne gerçi, şey müzikte sallanmak nasıl anlatabiliriz? Anlatamam herhalde şimdi dinleyicilerimiz. Yok hayır ya o şey yani hani oturmayan bir taraf hani kulağa oturmayan bir tarafın gelmesi sallanmak herhalde o. Yani çıkıyor yani böyle aa diyorsun orası olmamış. Evet. Yani belki öyle tarif edilebilir sallanmak. Vokalist çok hoşuma gitti. Johnny Van Zandt bana bildiğin hatırlattı. Bildiğin bariton. Aynen bariton Southern Rock. Blues'un olması Southern gerektiği rock. Gibi. Aynen. Yani işini çok çok babaymış adı da. Baba evet. Evet adı da baba. Baba arkadaşın. Bu arada Les Paul gitarlar çok güzel kullanılmış. Yani tabii tam Les Paul değil ya mi? Ya zaten Ömer? Abi yani, blues çalıyorsan yani, Fender hadi. Ama ben Les Paul'cuyum tabii biliyorsun yani. Aynen. Böyle hacimli sesleri seviyorum. Hem de bir de multi-layer böyle üst üste bir şeyler böyle katman evet, evet. katman da şey yapılmış. Yani her şey doğru yapılmış albümde. Yani zevkle dinlenecek bir albüm. Humbucker'la basacan abi. Basacan. Aynen aynen, ya. Aynen aynen. Yani o açıdan gerçekten beni açtı bu albüm. Şu çok ara iyi, şu ara gerçekten içimden gelerek dinleyeceğim. Ama bu arada iyi blues albümleri de var. Bence bir blues programı da patlatırız ileride diye tahmin ediyorum. İyi blues grupları var. Avrupa'dan da iyi öyle blues mi? Grupları öyle. Var. İyi hadi bakalım. Çalalım bence. Sen bulmuşsun bir şeyler. Evet, evet, belli buldum, belli belli. Oldu o zaman öyle bir program yapalım. Kaynak gerçekten var. Herhalde o programda 3 ya da 4 tane şarkı çalarız. Yani evet. Gevezelikte. Evet Michael Sharp, Shepherd Band'in 2 albümünden. Evet. This Time Around'da parçaların adı. This time around so many wars. I walked the 5 miles to hold you in my arms. Wherever I may travel, wherever I may go, I still see the face of the girl I thought I'd known. And now I stand before you with a promise I once made. I still stand beside you. Oh, baby, I can tell you I know you. This time you won't be fooling with my heart again. This time I swear I won't let you go. This time around, this time around. This time de inşallah böyle müzik yapacağız Ömer. İnşallah. Gitarist de döktürüyor yalnız. Evet, evet. Yani herkes yani şeyler vokallerde de multilayer ikinci sesler falan çok güzel alınmış. Hoşuma gitti. Evet. Evet, programımızın sonuncu grubu Covered Call. Evet. İsveç'ten Covered Call'un ikinci albümü bu. Göran Edman'ın grubu denebilir buna. Göran Edman'ı nereden hatırlıyoruz? Artık yani saymakla bitmez. John Norum'la çaldı, Yngwie Malmsteen'le çaldı, Brazen Abbott, Street Talk, Snake Charmer. Yani gerçekten tam bir stüdyo müzisyeni. Fakat Covered Call'un vokalisti evet, olarak kendini niteliyor. İlk albümleri Money Never Sleeps 2009'da bayağı ses getirmişti. 4 yıl sonra da Impact albümüyle tekrar karşımızda. Arkalarında gerçekten şey bir güç var. İyi bir prodüktör gücü var. Örneğin yani adamlar Sweden Rock olsun, işte Kasım ayında Heat Festival olsun. Yani bu yaz ve yazdan sonra gerçekten meşguller ki bir sürü grup bu evet. Organizasyonlarda çıkmaya çalışıyorlar. Covered Call'un arkasında bu güç var. Ama yani Covered Call da boş grup değil. Gerçekten değil, oturuyorsun değil. Şarkıları dinliyorsun, vokali dinliyorsun. Gerçekten iyiler. Yani bir kere yani grup İsveçli, onu söyleyelim zaten. Göran Edman işte kendi milletinden iyi müzisyenleri toplamış. Zaten bu adamlar isimlerini bilmediğimiz, isimlerini çok zor okuduğumuz arkadaşlar. Hepsi birbirinden iyi müzisyen. Yani bu kadar iyi bir gitarist, bu kadar iyi bir rhythm section. Yani gerçekten adamların adını senin için pek bir şey ifade etmiyor. Aa diyorsun, Andy Lewis bass'ta diyorsun, oturuyorsun bass'ta. Ama yani şöyle söyleyeyim ben. Yani gitar çalmaları da benim için çok bir şey ifade etmiyor desem inanır mısın? Neden öyle diyorsun? Yani çok iyi yani, grup. Yani bu tarz müzikte gitar çok ön plana çıkması gerekmez mi? Yok ondan bahsetmiyorum. Yani çok iyi gruplar çalıyoruz İsveç'ten. Hani baktığımızda ağzımızı açık hayran bırakacak gruplar çalıyoruz. Tabii. Hani tarzının toplu olarak düşündüğümüzde, bir grup olarak düşündüğümüzde. Ama tek tek düşündüğümde beni etkileyecek bir gitarist çıkmadı. Ha, sen öyle etkileyecek tamam. Bir basçı şimdi, çıkmadı. Şimdi ben yanlış anlamışım. Çok az tamam. Etkileyecek vokalist. Hani bir yani, vokal tarzını değiştirebilecek düzeyde çıkmadı. Ömer ki çok iyi çalıyorlar teknik olarak şey olur. Ama grup armoni bilgileri süper. Ya abi yani tamam bir Neil şu an bir ama şey diyeceksin bak, bana. Bak işte gene şeye geçeceğim. O Hono grubuna geçeceğim. Yani müzik gruptan mı oluşuyor yoksa ruhtan mı oluşuyor? Orada işte ben şeyde kalıyorum. Yalnız o değişik müzik abi. Yani bak orada anlaşalım. Gerçekten American Oriented Rock, Melodic Hard Rock'ta. Yani ama Metallica çok özel bir adam. Thrash müzik çok değişik bir müzikti. Kirk Hammett inanılmaz melodilerle sololar yazdı. Kirk Hammett çok iyi gitarist değildir. Yok, teknik değil, olarak. Evet, ama ha. Öyle melodiler kullandı ki, öyle melodilerle sololar yazdı ki. Baktığında hani hala ben dinlediğimde adam helal olsun iyi yazmış ki... Gitaristliği beni çekmedi ama yazdığı melodiyi hala yazabilen gitarist sayısı çok az. Ama kaç tane var öyle de adam? İşte yani, yani ama şöyle yani, diyorum ben. Yani 3 senedir biz için. 2009'dan beri programı yapıyoruz. Kaç sene oldu? 4 sene. 4 sene. 4 senedir herhalde grup yani radyo programımızın %30'unu İsveçli gruplara ayırmışızdır. Mutlaka mutlaka. Yani yüzlerce dediğin grup. Gibi, dediğin gibi hadi %25 yani ha. Ama dediğin gibi yani en az 4'te biri. Yüzlerce gruptan bahsediyorum ve bunların içinden bir tane beni etkileyecek gitarist çıkmaz mı kardeşim? Yok yani baktığında. Yani John'lar, şeyler. Tabii yani yok. Dediğin gibi. Vokal hem... etkiliyor evet vokalist yani. Çok iyi İsveçli vokalistler var. İyi gitaristler de var. Yapma yani. Var. Ne kadar güzel çalmış ama da adı aklımızda kalmıyor. Adı ve tarzı yani tarzı. Hani bir şey değil. Öyle hissediyorum. Belki de dediğin gibi çok jenerikler, çok şeyler, çok makineler. Yani işlerini iyi yapıyorlar, eğitimlerini iyi görüyorlar. Ondan sonra da stüdyoda çok güzel çalıyorlar ama ruh kompozisyon yetenekleri çok iyi diye düşünüyorum. Evet. İnanılmaz kurguluyorlar ve kompozisyonu evet. Çok iyi yazıyorlar. Ama ortada şey sorunu ruh, var. Ruh sorunu var. Yani ruh da demeyeyim de o farklı bir şey ya. Yani değişik. Değişik bir şey yaratma sorunu diyelim evet, o zaman. Evet aynen yaratıcılıkla yaratıcılık alakalı sorunu, bir sorun. Yaratıcılık aynen katılıyor. Yaratıcılık sorunu. Yani beste yapmayı biliyorlar şeyi biliyorlar ama değişik bir yaratıcılık kafası bence sınırlı. Hı. Şeydeler yani biraz hani at gözlüğüyle bakıyorsun denir ya. Hı hı. O alanda çok yaratıcılar ama onun çevresine çıkma şeylerinde sınırlar. Girmiyor. Kuzeyliler biraz şeydir biliyorsun. Tutucu. Yani çimlere bile basmazlar hani giderler yani yolda. O yüzden o kuzeyden çıkma ihtimali de çok az görüyorum. İngilizler hariç. İngilizler başka canım. Evet. İngilizlerin ruhu da başka yani bambaşka bir şey. Çalalım bayağı konuştuk. Evet yani çok blues, çok güzel bir blues şeyi var örneğin. Bizim çalacağımız When the Lights Are Out olsun, Live It Up olsun. Bu şarkılarda harika bir American Oriented Rock'ın blues tarafı. Şeyde bu arada davulcuya da dikkat diyeyim. Davulcu da çok hoşuma gitti bu şarkıda. Evet. Veda edelim. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler. Covered Call'dan Impact albümünden When the Light Are Out parçalarının adı.